Urheilijoiden laulu ja maa. Syttymään syntymään, sattuitaan, täällä on pohjoisen ja hyvää. Jos on jälkeen sisään, juoksessa totta kai, vaikka sit on vaimot lapset jossakin missai. Perinteisen miehen kohtaan, halus lähteä poika tuon. En koskaan osta kirvestä, enkä koskaan viinaa juo. Muuten juon talon, lumi hankki kutsuu. Perhettä talvisin, vaatit tarvitsee, koska möyläisin. Mun työväityksestä pyytä ei saa. Sitten uudelta levyltä. Suolausta sarjattuna.